من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على طاعم يطعمه أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به فمن اجتوى غير بعض ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوى أو ما اختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما دا سورة الأنعام دي أتم سفارة دا آیت نمبر 145 یوصل 15 وریختم دننانی سبق خلاصہ دادا اللہ نے ربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی چیتے دے یہودیان و مشرکان تا ہوا یا کہ زنبمم حرام چیزنا مگر آوا سلور چیزوں نے ذکر کری دی یوم میتا مردارا دے مغاوینا چی بشر باندی بیدون کی او درین وقد خنزیر او سلورم چی دا غیر اللہ نم پی اچت کلوشی دالالا ولو پتین کی اللہ مہربان یہودیان تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا وینا باندی داو فرمائے چھو وحی جلی کی تی کم سراغلی قرآن کریم کی آغا سلور چیزنا سیدھا حرام ذکر کری دی او بیار اس پر ذکر کری وی کسوک محتاج شو یعنی دمرگ حالات کی وہ خیر دے زیادے بنا کہ انہیں بازی جوڑی گی تخفل جن بچاو دا پارا زم رسوی تیوکری چی داغا جن پی بچی او سارا بخون کے میرا باندے بیا تلے دویم آیات کریمہ کی آ یہودیان اعتراض کہو چی گورا تورات کی خو دا حرام ذکر کلے شوی دی چی زیز و پر مقدار او داغا غوا گری بزی چی کم چربی دا آغا حرام دی نتاس اولی اکرائی و اللہ رب العزت داغی جواب طبیعت کریمہ کی کئی وز تفسیر قل ورطو یا لا اجدو زنم مما فی ما اوحی ایلی فاغس کی چوہی کی ماتا محرمن حرام کشی علی سراعی ملیتا مو فیقوالون کی باندی چاہے قرین ورطوی نبی علیہ السلام و سلام تا اللہ رب العزت فرمائی چی دی یو دیانو تاویا چی زن نمو من سواد دی سلور چی زنو نحرام ندن تیو سوال پیدا کی چی حرام کو دیرو در دین علاوہ نور هم حرام دی نسمانا چی نور هر سا حلال دی و دا سلور صرف حرام دی نا نا در دین مراد علماء کرام ذکر کی چه غوهی جلیده قرآن کریم کی دا سلور ذکر شویدی دا دین ایلا وجه کم محرمات دی اغا محرمات بی سنت دی بلا حدیث یعنی حدیثی کی بیان که شویدی دا کم مراد دی دا دینا نبرمائی قول ورطویا لا اجدو زنم مما فی ما اوحی ایلیا آتی وحی سویل ماتا محرمان حرام کشوی علا توائم فیوکلون کی باندی ایتا موہو چیخوری اغیل رام الا ایکون میتتا مگلتی ودا مردارا او دم مصفوحا یغوینا پشر باندی بایدن کی دریم اول احمد خنزیر یا وقت خنزیر یا دا مطلب دیده دی چی یهودیانو دی سلور چی زنو تا حلال ویل نو اللہ رب العزت داغی اغا قول داغی اغا عمل رد کئی چی گورتاتو حلال وی خدا حرام دی یا دا دی وجینا چی پتولو کتابونو کی دا دی حرام والے ذکر شوئے دے زکی دا سلور دلتا ذکر کو نبرمائی اول احمد خنزیر یا غو خد خنزیر وزی او سوال پیدا کی زنی خلق دا سوال کوئی دی دا تیان گمراہان چی گورا وی خنزیر ولی حرام دے غو حلال دا بیزا حلال دا گڑا حلال دا نو خنزیر کسی چلے دا دا دی انتی او زناور دے و اللہ رب العزت چی او چیز حرام کرده دین آقا ماو تالا بیا بحث نده پکار و کچری تا حکمت لطه نو دا خنزیر چی کمده دا چی هر کلت یو سره یو چیز او کری داغی آغا خسلت پده کی رازی یو سره دا خنزیر وقا او خورا نو داغا عادتون بده کی رازی لیکن او سرے دے او چی خر ولی مردار دے نو خر وقا کچاو کورا نو آگئی چی بد آگا غادتون راجی دا خر چار سبے آگا لطی وحل دی لیکن زیب خر اکوی علکا پدوانو لطی رتر آوگا دے کم ند دے یہ پلکو دیوا ما نو علکا پس خر کنی دا خر خر کار دے نو آگا غادتون بتا کی راشی نو خنزیر تا زکا حرام دے کی دا بغیرت دے نہایتی دوس و بغیرت دے علام ابن القیم رحمہ اللہ غزی کرکی لیسا تل بہائم لوتیم سواو لوتی عمل پا دی سمر زناور چیدی فاغی کی لوتی عمل آغا پا دی خنزیر چیدے چی مذکر پا مذکر بانے چیدی دی وجنہ حرام دے نبرمائی فا امنہو ریسون دا گندے گند ریس آغا پری تیتوی چاگینا بدبو خیجی تو برا زماستا معاشرہ کی او عمل کیجی اللہ رب العزت آغیتم ریس ویلے دے گند ویلے دے مخی ذکر شویدی یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ریسون من عمل الشیطان فدی کرال چی والمیسر اغا جواری هم حرام دام دا هم گندے جواری علماء کرام ذکر کئی لکنن سبا خلق تا جواری اغا نمونی پاتی لگو تا پراتی تا جمعی پت کبانی کول دا گند شروع دے سہاری مانزو تا دے سوک نا پاسی اللہ وی ریدو سون دا گندے او دا سی گندے چی دا غی نگور بدبورا کی جی لکا بول چې دا غي نبی راته دي دي مرداري تناسې دارا پاسې دو دبولو نرا پاسې دو دا به چې مردار دې بوله کېږي الله وې زنه ما یو دي ګن نو وي عمل شیطان د شیطان عمل دې د شیطان عمل دې شیطان عمل چې سره کېږي دا شیطان نه وو نه دا خپل تیم ځای کوي او دا بدی ردی پکی ویلی کیگی کنزلی پکی کیگی دا منظر خیال پکی نسا تلی کیگی زن پی وسا تی گن دی اللہ وی ریدی سن گن دی او فسقن اوہلن لغیر اللہ بی سلورم نمبر یا غشے چی پلیت تی یا غشے پلیت چی پورتک رشی پغیبان یواز دغیر اللہ وضا هغه تعالی د فلانی بابا په نوم باندې علاوه مکه مونږ ویلي په ګولو مما ذکر رسول الله علیه تاسو دې او شه قرئ یو شه انا نوئی نوئی باندې نوم د الله تعالی اخلي حلال غنی هغه نو دلته وی چې او هند له غیر الله دی د غیر الله نوم په واسطه نه شو نو دا حرام کریمه د غیر الله دا تفسیر مکه شوی دی فَمَنِ اِلْتِرْوَامِ وَسَغَسُوْكِ مُتَعْلَسُ غَيْرَ بَاغِمْ نَبَيْدِ نَفَرْمَنِكَ اُنْكِ نَبَيْدَا زِتِكَ اُنْكِ سِدَا چِرْتَا شَرَابُ تَكِنَسْتُو تَجِشُوِ دِ نِحَيَتِ تَجِشُوِ دِ دَبَ دُمْرَ سُسْكِ دُمْرَ بَتِسْكِ چِدَ دَ زِنَّگِ بِ بَچَاوْشِ وَلَا عَادٍ اَوْ نَبَيْدِ عَادِكَ اُنْكِ عَدَتْ مِ اُنْكِ دانه چه بار بار بیا وزه تده چه زان وزه کمو ده وقی ده تنزیر نو خرما نانا دابانه که نبا قوتا زان سروی فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بِشَكَ رَبْسَا أَغَبَكُمْ كَمِ رَبَانْدِ وَعَلَى الَّذِينَ عَادُوا أَوْ أَغْكَ سَانْجَغَ يَهُودِيَانْدِ فَيَهُودِيَانُ بَانْدِ حَرَّمْنَا مُنْغَ حَرَمْ كِرِو كُلَّذِ هر یو نکدار مدینه منوره کی آغا صحابو باندی او نبی علیہ الصلات والسلام باندی دی یهودیانو برد کاؤو چی زمون تورات کی خراغلی دی چی دا حرام دی یوزو فروالا دا کم چی چی نکانی پنجی او یا چربی دا غوا دا بیجی مدا حرام دی متاسی ولی حلال وی ولی تاسی قرائی نم تورات چو ویدار اغیلی دی نو اللہ رب العزت داغی اغا جواب دلتا ذکر کئی وعلی اللذین هادو او فا آکسانو باندی فا آکسانو باندی چغا یهودیان دی حرمنا محرم کریم کل نبی زفر حر یون اقدار هر کله چې پرې بار آیات کریمه کې هغه سلو محرمات هغه ذکر شو سوال دې نو بیا په یو ځو باندې دا زی زفر او بقره او غنم د دې د چربی دا ولې حرام شو بر سلو ذکر شو علماء کرام جواب کوي وای دلته چې دا ذکر شو اصلا دا حلال دی دا زی زفر والا کما چې نقدار زناور دی او بقر او دا غنم دا غیر چربی دا دی حرمت دا اصلی نو بلکی دا حرمت جزائی و دا در حقیقت غیر دا غیر دا گناہ سزا اللہ میرا بان فرمائی نور کولا دا غیر دا گناہ با وجہ باندی دا چیزنا پا غیر باندی حرامو نبرمیو علی اللذین آدو او باکسانو باندی چاگا یهودیان دی حرم نامن حرم کریو کل نزی زفر حر یو نکدار نکدار آغا چی نکان جدا جدائی جدا جدا نی لگو گر ایلیشو آشتر موسو ددیدا دید حرامو ددیدا وحا ورل فریبان حرامو او دین چی کم زناور وقت حلال و خداغی چربی قول الحرام و باغی باندی و من البقری او دا غاگاننا والغنمی او دا بزونم حرمنا محرم کروالیهم فدیو باندی بهما هما اغشربان داوی اوازی داوی اما ما حملت ظهورهما مغرغا جاها لگی دلی آغا یوزشی پیغشی دشاگانو داوی سرا دملادو کی سر کسما تتی حرام مغز کیورتا ہوئی داوی سر کسما تتی نواغا خیر دی آغا نگودا کی اوین حوایا تم ارمکو اچی کلنینا یا اغا چربی چی اغا دا کل موسر لگی دلی او مخ او مخ طالتا بی عزمن یا اغا چی او زیشوی دا دکو سرام دا دکو سر کما چربی او زی با اغام خیر دے تدین اخوا اغا حرام او دا جد لم اغا تو هم حرام و مجید اوزیانو با دا کر کاؤ ملیانو ورطا چل ورو خودو ناکارا ملیانو حیلی ورطا او خودلی چلال چوی دا چربیانی راک لیولی کاؤی دل چی جوڑاوی اگر بازار چی خرسوی آغین آغا پیسی راک لی و آغا راولی آغا اقتل پایدہ کی راولی حیلی ورطا خودلی او سم حیل اسقاط آغا بداتیان ملا آغا جائز کئی فالحمدللہ زمون دا اشاعت التوحید و سنہ داوی دا محنت دا وجنا دا شیخ القرآن رحمه اللہ و تعالی داوی دا محنت دا وجنا دا شرکیات و بدعات ختم شو وَرْمَئِ ذَلِكَ جَزَئِنَاهُمْ دا تحریمات دا کما چی ذکر شو چی دا جیزو پر والا دی او بقر او دا غنم آلی اغواز کی چربی جزینا هم دا سزاور کولا منگا دیو تام بی بغیهم دا وجی دا سرکشی دا دی یهودیانو نام و انا لصادقون او منگ خاما خارش کنیو بلی وینا کی چرت شک و نشی کشل شک دیو کو نتبیا مسلمان نشی پا دیگی دی بس تبیا قل ورطوا لا اجدو زنب مما فيما اوحي اليا اغت وهكي ماتا محرما حرام على طاهم فيقلم كباندي يطعمه شكريا غيلرا الا ان يكون ميتة المغرش دا مردارا او دمر مسلوحا يغوينا فشرباندي ميدنكي او لحم خنزیر یا غوخ دا خنزیر فا انہو ریسن دا یو گنڈی دادا چی گنڈی چی بوتی دی او پسخن یا اغشی فلیت وحل لغیر اللہ دی چی آواز پرت کشی دا غیر اللہ پا غیبان دی فمنیل تران واسو چشو محتاجا غیر باغن نبی غزی تے کون کے ولا آدن او نبی عدد جو ہم کے یا دهدنا تیرزون که فا این ربک غفور رحیم بشک رب صعب خون که میرا بان لی وعن الذین هادو اواکسان چه غیودیان لی حرمنا منحرم کریم کل ذی ذکر حر یو نقدار ومن البقر او دغوغاننا والغنم او دجزونا حرمنا علیم منحرم کریم فدیو بان لی شهوما هما چربی دائی الا ما حملت ظهورهما مگر غشی پیوسوی دغا ملاگانو سرا او الحوایا او یا دغا کلمو سر لگی دلی او مختلطا بعزمن یا گرشوی دادو کن سرا ذالک جزیناهم دا تحریمات سزا و دید فرا ببغیهم دا وجید سرکشی دیونا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ مُنْغِهُ رِشْتُنِينَ وَيَا بسم الله الرحمن الرحيم قل وَتَوَى لَا